Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Dürüt derken, düdüt derken bir şarkının daha sonuna geldik. Gökyüzüne yükseliyoruz. Şimdi Şenol Gün Bayrak helikopteriyle fır dönüyor Ankara'nın tepesinde ve trafiği açıklıyor bize. Şenol Bey günaydın. Sevgili Ege, sevgili dinleyiciler. Hepinize günaydın sevgili Ege. Ne haber? Seni gidi küçük tavşan. Tavşan derken? Bildiğin tavşan, gıdıkçı tavşan. Gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı. Tavşan, bik bik bik bik bik bik. Havuç yermişsin tavşan. Şenol Bey isterseniz uzatmayalım. Eskiden sen buna çok gülüyordun. Bir kere güldüm canım. Kaç defa gülebilir insan buna? Bir kere gülen her defa güledi. Bak gel bakayım buraya küçük tavşan. Gel bakayım buraya. Bik bik bik bik bik bik bik bik. Yine güldü galiba. Neşen yerine geldi. Şenol Bey lütfen ya bir ciddileşelim hakikaten. Tamam ciddileşelim. Minik tavşanım, ciddi tavşanım. Evet, hoş esprilerle, güzel bir marifetle başladık modern sabahlara. Sevgili arkadaşlar çok teşekkür ediyorum sevgili dinleyiciler. İsterseniz devam edelim esprilerimize. Ne oluyor Şenol Bey? Nasıl oluyor? Programı öyle bir yüklendiniz. Nasıl yüklendim der ki? Nasıl yüklendim derken ne demek yani o? Neyi derken? Kimsin sen? Efendim? Ya... Şenol Bey kafa mı karıştı sizin gene? Ya Şevki'ye geldim kusura bakma. Belli oluyor mu? Nasıl belli oluyor mu? Başka bir şey anlaşılmıyor ki. Bir karışıklık var ortada. Başka bir şey yok yani. Olabilir yavrum olabilir. Ben bugün sence de hoş bir espriyle başladım programımıza. Genelde öyle bir denemeniz oluyor. Hayır ama bugün gerçekten içimde geç. Şevki dinleyiciler günaydın. Siz de fark etmediniz mi? Bunlar bu sabah gerçekten bomba gibi. Bunlar tabii ki bunlar derken esas bombayı ben oluyorum patlama özelliği olan. Diğeri de bombanın şişme özelliği olan Şevkiler geldi değil mi dostum? Bilmiyorum ki ben şimdi... Tamam öyle evet de sen. Yani evet. Evet. Şimdi Şevkiler'le siz de bunu anladınız herhalde. Bir esprinin, bir bombalarının, bir şeylerin patlamak üzere olduğu da sanki ortadaydı. Ne dersin dostumuz? Alo? Kime soruyorsun şimdi? Dinleyiciye mi soruyorsun? Bana mı soruyorsun? Anlamıyorum ki ben. Sen boş ver. Sen güzel bir espri oldu mu olmadı mı? Onu şey yap. Ya güzel bir espri yani o en baştaki tavşan esprisi yani ben yani ona biraz güldüm. Onun dışında bir espri. Tamam şimdi bak sus. Şöyle bir güzellik ver. Bana cevabını hemen vermeni istiyorum. 10-12 dakika içinde. Yani bazı şeye öyle cevap verilir, bazısına daha kısa zamanda da cevap verilir ama yani sonra... Hayır tamam. Teklif var. Efendim? Teklif var desem dostum, teklif var. Teklif derken? Bir proje. Tatlı bir proje doğdu. Bizim de daha önce yarışma projesinde ismimiz beraber geçtiği için beraber bu işi yapabilir misiniz diye geldi. Teklif. Ne teklifi Şenol Bey? Ne oldu biraz hevesin bakıyorum kabardı. Yani şimdi böyle bekleme ben umudu da kesmişler. Hayır. Teklif var. O zaman teklifi bir düşünelim Şenol Bey yani. Sen ne diyorsun tekliflere projelere açık mısın? Teklifler projeler tabii çok. Tekliflere projelere açık mısın? Ne diyeyim şimdi ben bunu açayım ne? Açıksın tamam projeyi pat. Yani bunu çok duyurmasını istemiyorum. O zaman yayından konuşmayalım Şenol Bey. Allah Allah saçma sapan iş yapıyorsunuz siz de yani. Gelin bir yerde bir toplantı yapalım orada konuşalım. Yani çok da dinlenmesin. Biz gene burada konuşalım da çok dinlenmesin. Yayında konuşunca dinleniyor Şenol Bey. Dinlenme değil dinlenmesin yani. Dinlere düşmeyelim gibi. Şenol Bey zaten yayında ne oldu? Neye güldün? Yok bir şey tamam. Neye güldün? Şöyle bakayım. Yok bir şey, siz projeyi söyleyin ya, ama dikkatli olun, dillenmesin fazla. Evet Sevgi. Bombayı patlatıyorum. Patla hadi. Ama bak, gelip de sonra bana sarılma anını biraz kaçırmışsınız, artık boş ver. Belki ben çok büyük hevesle bir hafta boyunca görüşemeyeceğiz ya, o görüştüğümüzde böyle bir sarılacağım, sizi boğacağım sevinçle. Evet, boğma. Şimdi bak, bizim altta, benim evimin altında bir tane dükkan var. Dükkan? Dükkan. Dükkan derken yani nasıl dükkan? Boş dükkan. Boş, yani bildiğimiz dükkan. Bildiğin dükkanı boş. Senin de dükkan biliyorsun. Her şeyin dükkanı mı? Evet, her şeyin dükkanının boşlarını düşün. Evet. Orayı market yapın diyorlar. Evet. Markette ortak olur musun? Dükkanı mı market yapacağız? Evet. Ne marketi gibi? Süper bir market olmasını istiyorum. Bu mu proje Şenol Bey? Proje bu. Ben şimdi yani bu bana biraz yavan geldi. Hayır, yavan gelebilir ama manavı da olacak içinde, anlatabiliyor muyum? Hayır. Manavı da olacak. Kasabada peynir çeşitleri falan. Ulu mamulleri de ben düşünüyorum. Şimdi ben ne bileyim, ben böyle bir televizyon projesi falan gibi bir şey düşünüyorum. Ya market, herkes televizyon seyretmiyor ama herkes markete gidiyor. Sen niye bir şey yapıyorsun? Ne bileyim, saçma sapan bir şey alın. Ya açın siz marketiniz, hayırlı olsun ya. Beni niye şimdi ortaya atıyor bu kurtlar sofrasıyla? Kurtlar sofrası ne diyorsun ya? Market dünyası. Ya bırak ya, ben sana güven. Çok dinlendirme sen bunu gene. Bu fikrin aşırılmasından korkuyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hey kalpli insanlar, günaydın hepinize bir kez daha. Panora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Farklı hiç Oktay demişti, hoş geldiniz. Hoş bulduk, öyle hoş erotik bulduk. Sesle hoş konuşunca bulduk. Her şey kendiliğine hallolmuyor. Ya, bu benim doğal sesim. Hafta sonu küçük bir tiyatro kursuna katıldım. Bazı vurgularımı değiştirmem gerektiğini söylediler. Taklit yapma kursu falan verdiler mesela, bir yaşlı taklidi. Alabilir miyiz senden onlar şu anda? Onlar ileri safhalardı ama benim yeteneğim olduğunu söylediler. Hadi ya. Hı-hı. Konuşurken ağız çemçürtmek falan. Ağız çemçürtmek. Doğal çemçüklük varmış bende zaten. Yani normal baskı. Başka arkadaşları, özür dilerim. Başka arkadaşları bayağı uğraşarak bir yola sokuyorlardı. Benim ağzım doğal olarak çemçük olduğundan. Peki oyun sırasında böyle konuş demediler mi sana? Her zaman mı böyle? Her zaman ya böyle konuşuyorlar. Fahir şuna bir şey yapsana bir. Vurayım mı? Bir şey yapmıyorum. Bir sıktım, mesela, bir yerimi sıktım. Bak mesela elimi vur. Elime vur. Özür diliyorum. Tam oyuncu olmuş ya. Tam oyuncu aslında olmuş. Aslında o kadar acımadı. Fark ettim canım. Aradaki farkı söyleyeyim, nereden nereye geldi. Bir normal dışarıda Hanzo güvercinler vardır ya. Bıdır bıdır dolaşırlar. Evet. Bir de taklacı güvercinler vardır. Taklacı güvercin. Bak bu iyi. Bunu not alayım da bize Oğuz Hoca'ya göndereyim. Oğuz Hoca bizi çalıştırıyor da. Oğuz derken? Soyadını sormadım. Oğuz Hoca aşağı, Oğuz Hoca yukarı. İyi, tebrik ediyoruz. Hoş geldin. Demek ki kısa bir oyunculuk macerasından teşekkür sonra. Teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Tekrar aramıza döndüğüne sevindik. Teşekkür ederim. Geçmişler olsun. Bu mu? O çok en sinir bozucu şey oldu. Hoş geldin. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Bu ne evet, abi? Siz neler yaptınız bakalım. Biz keyifli sohbetlerimize devam. Gittik, evet. Gittik geldik. Biz Fahir'le çok görüşemiyoruz çünkü farklı arabalarda seyahat ediyoruz. Biz doğru. Genelde arabadan geliyoruz işe. Bu son dönemde çok trendi. Arabadan değil yalnız. Arabadan. Hoca onu düzeltti. Arabadan değil. Arabaynan. Ha, arabaynan. Evet, arabaynan. Doğru. Oktay biz dedi. O zaten konuşma dilinde hızlı söylenen arabaynan, arabaynan, arabalan gibi duruluyor. Ha. Ama doğrusu arabaynan. Teşekkür ederiz. Mesela üstüne... Sen Oğuz Hoca'nı bir getirsene buraya. Hafta sonu hatta beraber takılalım. Elinde bıçakla üstüme yürüdü geldi. Mesela. Nasıl? Elinde bıçakla, elinde bıçakla. Islak havluyla beline vurdu. Üstünde bornuzla geldi. Onu çıkardı. Ağzında lokmanla konuştu. Bornuz değil ama bak. Bornuz değil o da. Bornuzla. Bornoyuzla. Bornoys, değil mi? O da güzel. Bornoys yabancı dilden tabii, geçmiş. Tabii ki. Bornoys. Yani bizim çok dikkat etmemiz lazım. Çok, çok mesafe kat etmemiz. Dilinize sahip, Oğuz Hoca öyle dedi. Dilinize sahip çıkmayan ta dedi. Allah dedim hocam öyle konuşulur mu? Konuştur dedi. Söz konusu bizim dilimiz olduğu zaman. Ay. Oğuz Hoca'nın en büyük hareketidir bu. Meşhur. Sen nereden biliyorsun Fahir? Oğuz Hoca tanıdın. Hemen şey yaptın ya. Şimdi o zaman güzel bir diplomasi haberiyle başlayalım. Diplomasi haberiyle başlayalım. Hemen en başta şu güzel lafı da edelim de üstümüzden gündem kalksın. Yargıya intikal etmiş bir konu. Çok fazla yorum yapamayacağız. Çok fazla yorum yapamayacağım. Evet buyurun. Bu kez magandalık yapma haberimizin ana başlığı. Evet. Hmm. Sarkozy'yi biliyorsunuz. Biliyoruz. Sarkozy İngiltere'ye gidiyormuş. Hmm. Ve çeşitli uyarılar. Çeşitli derken ne uyarılar Sarkozy'ye daha gitmeden önce. O biraz şey ama ya. Ne derler? Böyle. Görgüsüz mü? Ha, utandıran adam vardır ya her yerde nasıl yapacaksın. Yani gider orada burada burnunu falan karıştırır. Yok şeyde. Ya burnunu sonra da hayır karıştırsın. Herkes karıştırıyor. Yok. Bunu da elini uzatır sonra. Allah var temiz adam. Yani Sarkozy bir temiz insanın adam da. Şöyle bir sloganı olabilir mi? Hı. Benim adım Sarkozy, ona buna Sarkozy. Yani böyle bir sloganı varsa insanlar korkuyor. Zaten hani bu en son Bruni miydi? Hı-hı, Carla Bruni. Bruni'den önce çok daha pisti. En azından şimdi biraz böyle şey. Bir kadın vardı hiç olmazsa biraz kendine şey yapıyor. Toparladı kendini. Çeki düzen veriyor. Şimdi Sarkozy'nin danışmanları uyarılmış. Her şeyden önce İngiltere kraliçesiyle görüşeceksiniz ama saraya geldiğiniz zaman görgüsüzlük etmeyin lütfen diye açık açık uyarmışlar. Çünkü içeri giriyor böyle oha oha oha. Ya kardeşim aynısı Fransa'da da Versailles miydi ne vardı? Versailles soruyor. Orası da saray kaynıyor ama içinde orası müze gibi olmuş. Yani yaşanmayınca çünkü. Oturtmuyorlar Sarkozy'yi. Geçen gittiğinde neler yapmış mesela? Neler yapmış neler. Şort giymiş çıkmış ya kraliçenin karşısına. Hadi ya. Edepsizliğe bak. Affedersin, bir de böyle bacak üstüne atmış kraliçe. Sarkozy oradan bir şey Sarkozy demiş. Aa pardon yapıp diye hemen şey yap. Ondan sonra Papa ile görüşürken cep telefonuyla konuşmuş. Ve mesaj okumuş. Papacık bir saniye bir güzelim ya. Bir saniye bir mesaj geldi önemli bekliyorum. Ya koca Cumhurbaşkanı'na mesaj atılır mı? Kim atıyor mesaj? Carla Bruni atmış abi. O zaman da affedersin. Ha Bruni atıyorsa tamam da. Onun dışında ne bileyim ya. Sen Cumhurbaşkanı yasa çıktı falan diye mi mesaj atıyorlar yani? Onun için adamları yok mu bunun? Kulağına eğilip söylesin diye. Ne rahatsız o, onlar rahatsız oluyormuş. Kulağına şey yapınca içi gıcıklanıyormuş. Böyle yapınca şey olmasın diye diplomatik kriz çıkmasın bir diye. Bir de kulağına söylese de bu sefer Papa ile görüşürken kulağına bir eğilip bir şey söyledi falan diye olay olacak. Bence Papa ile görüşürken mesajı okutsaydı ya Papa'ya. Bak! Nasıl nereden okunuyor diye Papa da alsaydı. Nereden aşağı iniyor oluruz diye. O güzel olur. Esas bence Papa ile görüşürken şort giyseydi olay olurdu. Tabii işte. Şort giyecek kulağına birisi de fısıldayacak ki o zaman. Ben olsam o kulağına bir fısıldardım. O zaman Sarkozy'nin böyle yapardım. Şşş, sakın sesini çıkarma şimdi. Bir onu da bir hafif bir tatlı bir üflemeyle taçlandırdığım zaman böyle görürdün. Bir de şortlu olacak ya tüyleri de diken diken. Danışmanları bir liste hazırlamışlar Sarkozy'ye. 2 günlük daveti. Bir günlük ziyarete indirmişler her şeyden önce danışmanları. Riske yarı yarıya azalttık. Riske azaltmak için. Ondan sonra da bir liste tutuşturmuşlar eline Sarkozy'nin. Şunları yapmamasını rica ediyoruz. O listeyi oğlum nasıl rica anne baba ya? Tutuşturması gerekmiyor muydu daha 10 yaşında falan? Sosyal yaşam diye bir şey yani onun. Sizin hani öyle mi yaptınız? Enteresan aileniz varmış. Böyle yavaş zaman içinde bazı şeyler öğretildi. Bizim danışmanı annem dedi ki bana. Hmm. Senin danışmanın olmayacağı için bazı şeyleri kendine öğrenmen lazım. Benim gibi. De babam bir harçlık istemiştim. Böyle bir para verdi. Bir de bir şeyi rulo yapmış. Bu ne falan dedim ya. Ben para bu ne dedim ya. Ondan sonra oku dedi onları. Bir açtım. Bütün sosyal yaşam diye 10 maddelik kural var. Onu gitti odama yapıştırdı. O gündür çıkarmam ben hala. Ne kadar güzel. Tebrik ediyorum ben de ayrıca. Bana da mesela bu uyarıyı rahmetli dedem yapmıştı. Allah'ım. Bak mesela Sarkozy'ye bu listenin ilk başından merdivenleri koşarak çıkmayayım Sayın Cumhurbaşkanım diye uyarı. Bana da hakikaten. Çünkü düşersin, şaşarsın. Bir yerini çünkü İngiltere'de senin sağlık sigortan büyük ihtimalle Fransa'da geçerlidir. Doğru. İngiltere'de düştün şaştın. Ne olacak yani? Ya onu bırak kraliçenin karşısına dizleri böyle yara bere içerisinde. Çemçuk ağzı da zaten ya. Şortla çıkıyor. Yaralı dizler. Öyle bir şey. İlk uyarı bu. Sarkozy'ye yönelik. Ondan sonra. Ha, buyurun. Şeyde trabzanlardan kayma diye bir şeyle var mı? Toplantı iyi geçti. Halktan kimseyle kavga etme, söz dalaşına girme demişler Sarkozy'ye. İngilizler çünkü biliyorsun şeydir, terstirler. Laf atarlar. Laf atarlar. Niye küfürlü konuşurlar bile. İngiliz'in küfürlü konuşması da pis olur. Öyle bir uyarı var. Koşu yaparken şortlu fotoğraf çektirme ve röportaj verme. Ha, demek ki bunda bir sorun var abicim. Bu adam şortsuz demek duramıyorum diyor. Dayanamıyor ya. Bıraksan aslında onu da çıkaracak. Öyle de bir şeysi var demek. Ya bir de bu adamlar çok mu sporu bu kadar şey yaptı hayat? Yani bir adam İngiltere'ye gidiyor ziyarete. Ama ben koşmadan duramam. Yani o sabahta bir İngiliz kahvaltısı yap yani. Bir değişiklik olsun. Döndüğünde iki tur fazla koşarsın Fransa'da. Yok mu öyle bir şey İşte yani? Sırf o yüzden zaten bir günlük ziyarete indirmedilerse ne olayım? Yani iki gün olunca çünkü bir gece orada kalıyor, sabah kalkıyor ya. Duşunu alır, sporunu yapar, bir daha duşunu alır. Böyle bir olasılığı. Veya bunun yani şeyi yok mu? Hani bir tırla dolaşsın da demiyorum da bir koşu bantı götürsünler, otel odasında koşu versin ya. Ay adam bu açık havada koşmayı seviyor. Açık havada koşuyor da sadece başı falan açık havada koşsa iyi. Her taraf açık havada koşmak istiyor. Sarkozy, Sarkozy, Sarkozy diye koşuyor her taraf. Veya da doğru. Uzun şortla. Ha? Koştu. Capri, Capri. Capri, tamam. Capri değil. Daha uzun şort mu kastı? Haşema mı? Haşema gibi. Veya tayt uzun. Ben zaten Capri işte en uzunu. Ben dün bir tane Capri alıyordum. Ayak bileciklerime kadar indi düşün. Ki benim zarif uzun bacaklarıma rağmen. Sen artık yatırımını Capri'ye mi yapıyorsun? Benim bildiğim ayakkabıydı Fahir. Yaz geliyor. Capri alacağım. Sandalet alacağım. Euro yükseldikten sonra Fahir yatırımları Capri'ye kaydırdı. Şimdi ondan sonra üst düzey temasların sırasında cepten mesaj çekme diye uyarmışlar koskoca Cumhurbaşkanı. Lütfen. Hakikaten. Çok yazıyor zaten ya. Onu çünkü şey ödüyor ya. Başbakanlık ödüyor ya. Yo, bu Cumhurbaşkanıydı değil mi? Özür dilerim. Olsun, gene oradan. Gene oradan şey yapıyor. Kalem oradan. Onu oradan. Carlo Bruni'nin de faturasını şey ödüyor biliyorsunuz. Başbakanlık ve saray ödüyor. Böyle uyarılar var. Bakalım ne olacak? Merakla bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Vallahi tebrik. Buyursunlar efendim. Bakıyoruz haberlere. Haber tekrar dünyasında tekrar, hemen tekrar, çok tekrar. Önemli haberlerimiz var. Onları da verelim. Şimdi Hollanda biliyorsunuz bir cennet vatan. Doğru. Ne kadar güzel sahte bir ülke. Sahte cennet de olsa. Güzel. Cennet işte yani. Hollanda'da bir araştırma yapılmaya başlandı. Çünkü artık onlar da dediler yeter ki yeter. Yeter dediler ya, bir araştıralım seks, yani. Seks, uyuşturucu şey nereye kadar Hollanda deyince akla bunlar dışında araştırma diyarı haline gelecekler. Hollanda'nın güzide üniversitelerinden bir tanesi. Rotterdam Üniversitesi mi? Amsterdam Üniversitesi. Bir araya geldi bilim adamları ve şöyle bir araştırma sonucu ortaya çıkardılar. Eğitimli kişi çok güzel. Ama. Eğitimsiz öyle mi ya? Eğitimsiz ölme. Eğitimli ile eğitimsiz bir olur mu demişler ve eğitimli kişinin çok daha kolay kandığı ortaya çıkmış. Yapılan araştırma seviyesi şeyinde. Neye kanıyor? Eğitim. Mesela ben seni kötü emellerime alet edeceğim. Neymiş o emelin? Mesela sana uyuşturucu sattıracağım. Tamam. Ben diyorum ki şimdi hanginiz eğitimlisiniz? Ben eğitimsiz. Oktay Master'lı pardon ya. Evet, Oktay eğitimli. Oktay Master'dan sen orta iki terk. Şimdi öyle düşün. Böyle bir durumda diyorum ki Ege'cim gel. Çok güzel bir fikrim buyurun var. Buyurun hocam. Şimdi benim elimde bir takım güzel ilaçlar var, şeker gibi. Bunları satalım onları piyasaya. Piyasaya satalım. Arkadaşlarıma bedava vereyim istersen. Alışıncaya kadar. Parayla. Çok güzel, bravo. Ben hiçbir şey dememe gerek yok. Sen torbayı alıp gidiyorsun, gelip parayı veriyorsun. Eğitimsiz olduğum için. Eğitimsiz oldum. Hayır, eğitimli olduğun... Olmadı, bir saniye, sen yanlış yaptın ya. Tamamen karıştırdınız var ya olayı ya. Evet. Sil baştan. Kafam karıştı. Sil baştan. Şimdi ben şöyle yapıyorum. Oktay'cım. Ben neyim Oktay abi? Ben bir kendimi bileyim de geleyim senin yanına. Oğlum sen master tech değil misin? Tamam, eğitimsiz miyim yani? Çünkü üniversiteden sonra okuyamamış oluyorum ben. Ama şöyle bir şey düşün. Ege, evet. Ve sen. Diplomanıza bakmıyorum. Hanginiz daha eğitimli? Ben. Ya benim de tuvalet eğitimi falan var eğer onu soruyorsan. Yani ben de bomba bulabilirim. Bir saniye, sen kaç yıl okudun totalde? Totalde. Toplamda kaç yıl okudun? Tamam, i̇lkokul. İlkokul 5 yıl. 3 yılda 8. 7 yıl şey. 8, 11, lise. Bir dakika 12. 12. 6 yılda üniversite eklesen buna. 18 yıl. 18. Bir ömür yetmez. Bir dakika. 5 daha 17 abi benim. Öyle mi? Yok. Evet 17. Bir dakika ben ne yapmışım? 5. 6 daha 11. 9 daha. Hayır ama şeyi de say. Kazanamadığın seni de eğitim. Dershaneye gittin. Dershaneye gittin. Özel eğitim sayılır o. 21 sene. Oha. Çok güzel. Neyse, el eğitiminiz bence. İşte o yüzden sen erken başlamışsın. Tamam, o zaman doğru gidiyoruz. Tamam. Şimdi ben bunu verdim, bu çocuk ne yaptı? Al yavrum, götürüyorsun. Ben eğitimli miyim şimdi? Sen eğitimlisin. Aldın, ne yaptın? Gittin uyuşturucuları sattın, arkadaşlarını müptela yaptın, paralarını getirdin. Oktay'cım. Ben sürekli soruyorum, benim buradan kazancım ne olacak abi? Bak. Eğitimsiz diye. Eğitimsiz olmasına rağmen cin gibi çocuk. Bravo. Alaylıyım. Hayatın içinde yorulmuşsun. Bunun neticesinde ne çıkıyor? Ege Kayacan güzel bir şekilde paraları ham hum şaralop yaparken Oktay Demirci bir köşede duruyor ve bakıyor. Nerede hata yaptım diye. Bravo. Okumadığım için hata yapmış oldum böylece. Bir yani kere çalışan için. Kazanır, elması kızarır. Uyuşturucu üstünden de bir kez daha test etmiş olduk. Olduk. Bunu bu noktaya getirdik artık. Çok bravo. Teşekkür ediyoruz. Çalışan kazanır, elması kızarır da bir tane tabloda elmalar vardı. Elma ağacı vardı canım. Yok hayır. Şey oluyor, onun içinde isim yazıyor. Senin... Hayır, resim vardı. Nasıl resim? Bizimki çok havalıydı. Abi, bizimki de resimler vardı. Elma, elma ağacı böyle kapalıydı şeyler. Kapacıkları. Hmm. Kapacık mı? Elmacık. Elmacığın dışı yani onu kapak. Evet bebişim. Ondan sonra onu oradan evet. Okumayı söktüğün dakika fışırt diye açarlardı. Ama... Ve böylece kızarmış olur. Gülen bir fire çıkardı. Gülen bir yüz. Güleç yüz de zaten oradan çıkmadı. İyi de o nasıl kızarıyor o zaman? Nasıl kızarıyor? Kapacığı evet. Mı boyuyorlar? Hayır, boyama yok. Ne anlamsız abi. Kızarma yok ki. Okumayı çözenler elması kızar. Yani elması evet. Açmış oluyor. Meyve vermiş oluyor. Yok, o zaman elması açılır olurdu. Benim bildiğim orada isim içinde yazar. Fahir yazan bir tane evet. Beyaz elma şeklinde bir şey var. Onun içini yavaş yavaş boyuyorsun. Söktükçe okumayı. Kimin okumayı söktüğünü, kimin sökmediğini nereden anlıyorsun? İşte onun için sınıfa öğretmen diye bir şey koyuluyor. Mesela şimdi... O bakıyor. Böyle öğretmen diye... Sen öğretmen var mısın okulda yoksa kendiniz mi halı şey örmeyi falan kendiniz mi buluyorsunuz? Bizim bir sınıf annesi vardı. Ha, onu mu diyorsun? Hayır. Sınıf annesi mi? Öğretmen annesi. Sınıf annesi miymiş? Okul aile birliği vardı bizim okulda. Sizde var mıydı? Fahir iş teknikle başladın değil mi sen ilkokula? Tabii canım. Bulgur pilavı yaparak. Elim kalem kursu. Tutmadan önce o oyma şeyleri vardı onlarla giderdim ben. Sıraları ilk nakkaş gibi işlemiştim be. Ne güzel günlerdi. Buyurun Oktay Bey. O zaman madem üniversite araştırmalarından gidiyoruz. Kaliforniya Üniversitesi'ni biliyorsunuz. California. Evet. Doğru. Dünyanın en gizemli canlıları desem size. En gizemli canlıları bir saniye. Karıncalar mı? Hayır. Onları herkes biliyor zaten. Ama böyle gizemli değil. Zaman yani böyle şey gelmesin. Saklı gizli değil. Yılan mı? Gizemli hayvanlar. Gizemli hayvanlar. Öyle düşünün ablam. Yılan değil. Daha ben hayvanat bahçesine gittiğime göre son. Bayım baykuş mu? Hayır. Hayvanat bahçesinde görebilir miyiz? Yani sokakta da görebilirsin öyle söyleyeyim ben. Kedi mi? Kedi. Niye gizemliymiş bayım? Çok gizemli canlılarmış. Kedilerin ilk ortaya çıktığı yerin neresi olduğunu Kaliforniya Üniversitesi dün bulmuş. Konya dün mı? Bulmuş. Dün bulmuş. Türkiye. Türkiye mi? Evet ilk. Kedilerin ana vatanı Türkiye olarak belirlenmiş. Felis sonra... Domesticus mu? Evet abi. Öyle olsaydı Felis diye isim olur muydu ya? Ama olurdu canım. Babası şey kökenliymiş. Daha eskiden tabii Anadolu bir sürü medeniyetin beşiği. Latin ırkından geliyor. Valla bütün genleri alınmış kedilerin. Evet. Ondan sonra çeşitli ülkelerden 100 küsur ülke tahmin ediyorum ki. Oralardan kedilerin genleri de almış ve karşılaştırılmış. Ama ne kadar bak bizim Van kedisi var, Ankara kedisi var, İzmir kedisi var. Evet. Doğru aslında burada yani bir ülkede iki çeşit kedi varsa... Plasiyede mesela bakıyoruz Siyam'a bir kedileri bir kedi çıkar. İran. İran'da bir tane kedisi var yani topu. Ha. Doğru. Mısır'ın güzel bir... Daha da, o kediler de bir çelik bak. Siyam kedisi güzeldir de. O şey, İran kedisi hiç değil. İran kedisi Allah Allah. Yüzüne tekmeyi bastığın kediler buradan İran'a gitmiş gibi bir şey var. Tüyü olmayan kedi de Mısır'a gitmiş. Bizim burada yani... bizim bildiğimiz tekirleri falan galiba yanılmıyorsam kısa türlü. Tüylü Avrupa kedisi falan diyorlar o cinsin adına. Yok bir tane yeni bir tür daha var onu biliyorum. Çamlık kedisi diye geçiyor. Çamlık kedisi mi? Ha. Bunlar genelde masa büyüklüğünde oluyor ve insani sesler çıkartıyorlar. Çok ciddi söylüyorum. Pencereyi aç. Valla öyle ben remin ediyorum rüşvet veriyorum. Hadi ya. Çok ayıp da söylemesi. Geçenlerde yani. Mangal yaparken geldi durdu. Ben vermek zorunda kaldım. O da yani acıdığımdan falan değil. Korktum bir yerde mecbur bırakıldım yani. Ciddi söylüyorum. Vay be senin de hayatın zor be Fahir. Biz de bir kere Kaş'ta pidecideydik. Ha. Bir kedi sürüsü gelmeye başladı üstümüze doğru. Ben çete, bu kadar çete. Korktuğumu hatırlamıyorum hayatta. Bak hala titriyor çocuğu. Yüzü gözü dağılmış. Hele bir tane baş kedi var. Kör iki gözük birden kör böyle. Ya uydurma be. Ciddi söylüyorum. Ulan iki gözü körse nasıl gidiyor? Arkadaşlar koluna mı girmiş? Yok. Koku alıyor hayvan. Ege sen ne yaptın ya? Lan ya hayvan ya, dünyasında. Hayvan iki gözü kör diye bu köşede öleyim mi desin hayvan? Ne desin? E gidiyor işte kokuyu alıyor. Peki, gidiyor. Ben daha sonra şey çarparsan da şey yaparım diyor. Kafa göz ondan mı dağılmış? Dağılmış olabilir. Abi öyle yürüyordu üstümüze. Ben garsona dedim. Normalde pist falan derim kediye de. Bunlar buraya. Ne diyeceğimi bilemedim. Garson şunları bir uzaklaştır diye korku içinde şey yapmıyor. Abi ben sana söyleyeyim. O dükkanın sahibi de o kediler olabilir ha. Olabilir hakikaten. Hem ya, satıştan para kazanıyorlar anladığım kadarıyla. Hem İnsan de kira geliri var ya. Dükkanı. Hem de sen 1,5 yiyorsan buçuğunu onlar. Sivini tat, demon pideci. Buyurun efendim. Şimdi çok güzel bir bebek sahibi olarak bu sana Ege'cim. Senin gıyabında bütün bebek sahiplerini bir kez daha çağırırım. Siz affedersiniz aile işlerinize çok fazla girmek istemiyorum ama bir yanında tartıştığınız oluyor mu? Olmaz mı? Çocuğun yanında oluyor mu? Özellikle çocuğun yanında ve sinirlenince çocukla vuruyoruz birbirimize. En çok oradan etkileniyor yavrucak. İşte etkilen bravo çok sus doğru. Sus be sus be diye bacaklarından tutup o kafa kısmı ağır çekiyor ya. Tak tak diye bir ilk kim kaparsa bebeği o vuruyor. Ve o da kazanmış oluyor zaten otomatikman. Tabii ki. Çünkü kavgada başka bir şey kullanmıyorsunuz. Yani onu en başta oturttuk biz. Şöyle diyebilir miyiz? Ali'nin mamçuka gibi kullanıyorsunuz diyebilir doğru. miyiz? Şimdi gelişim uzmanı Tabia Holmes yaptığı araştırmaya göre ebeveynlerin çocukların önünde kavga etmesinde hiçbir sakınca olmadığını bilakis aile kavgalarının çocuğa yaradığını tespit etmiş. Yeni bunu biraz alkolle açıklamış galiba onu tam bilmiyorum. Abi ben sana söyleyeyim bu tabla mıydı ablamızın adı? Tabla ablamız mı? Tabia. Tabia ablamızı kesin bir tanıdığı var. Ha. Bir şeyi var sırf onu böyle bir şey yapmak için. Onu böyle soruyorlar. Rahatlatmak için. Şimdi bizim çocuğun yanında kavga ediyorlarmış. Ablam sevgilim. Zararı olur mu? Ha, sevgi diyorsun. Olmaz olmaz bir şey. Çok teşekkür ediyoruz o zaman. Hiç kavga edeceği yok. Kendi çiftler bari çocuğa faydalıysa. Abartmama kaydıyla ben sana şey de vereyim. Yani, birim de ver. Birim de vereyim. Kavga hayatın bir parçasıdır. O yüzden haftada bir muhakkak. Nasıl haftada bir mangal yapıyorsunuz? Nasıl haftada bir banyo yapıyorsunuz? Nasıl haftada bir pide söylüyorsunuz evinize? İç yaptırıp. Yoğuşmayı da nasıl haftada bir sevişenko? Abi öyle bir şey buldu dün. Vazgeçiremiyorum. Dün buldu bunu. Aa, çok güzel. Şey hiç buna kimsenin itirazı yok. Ben dünya üzerinde daha sempatik bir hareket engellenemez. Gerçekten güzel bir şey bu. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Havanın komşular yetişin ona dostlar bilmecenin cevabını veriyorlar. Öyle de derler. Öyle. Oğuz Hoca öğretti veriyorlar. Kim dedi kim öğretti demiştin sen bunu? Oğuz Hoca işte. Oğuz Hoca değil mi? Hı hı. O adamla bugün benim bir küçük bir şeyim var. Kaç para veriyorsun kurs parası olarak? 2,5 milyar. 2,5 milyar. Ha, kendisi de güven. Ne kadarlık bu? Ne kadar bir süreliğine? 1,5 sene devam edecek. 1,5 sene kadar kursumuz devam edecek. Peşin alınıyor. Spor salonu gibi düşün. O mantıklı. Sen paran yanıyor. Öyle güzel bir mantık. Eş durumundan bürge gidebiliyor mu spora? Maalesef. Oğuz Hoca'ya. Şimdi bilmecelerin artık cevabının. İlk önce bilmecenin ne olduğunu bir hatırlayalım. Bir çok herkesi konuşturan DJ var. Bir de hiç konuşmayan konuk var. Konuk var. Manyak mıdır nedir o konukta? Bunlar ikisi aynı stüdyoda buluşursa ne olur? Ne olur? Şimdi arada cam mam yok. Herkes ona bir takıntılı bir hale gelmişti. Yok cam olursa dudaklarını okurum. Dudaklarını okuyunca oradan şey yaparım. Çeşit çeşit tabii. Burada sizin de fikirleriniz vardı hatırladığım kadarıyla. Şimdi Emrah'ın Bey'in yanında biz bazı konuları açık açık konuşamadık da sanki bu adamların en önemli özelliği konuşturmak ve konuşmamak gibi geldi. Kadın mı erkek mi? Bu söylenmedi. Tabii. Mesela birisi erkek birisi kadınsa belki de bir aşk doğar. Yani öyle Maddie Hayes'le David'i Edison'ı hatırlıyoruz. Tabii. Onlar da hep zıtlaşıyorlardı ama ne oldu? Mavi Ay'ın sonlarına doğru İlişki dizisine döndü. Yani belki de bunlar da birbirlerine aşık olacaklar aynı stüdyoda. Ya. Diyelim elektrik kesildi. Ondan sonra o arada cam vardı. o cama böyle diye yalamalı malamalı iğrenç bir şeyler yapacaklar. Ben bunu şimdi yanında söyleyemedim Emrah Bey, ki ben öyle olabileceğine de inanıyorum. Bence o ihtimal yüksek bir ihtimal. Hatta camın olmadığını da düşünecek olursak o camları yalayacaklarını affedersin. Hemen. Yani çünkü nezihte bir ortam düşün. Karanlık. Ortam kapanıyor. Yani bir elektrikler kesildi diyelim yayın sırasında, olmadı mı? Oldu kaç oldu defa. Kaç, biz birbirimize, biz şu halimizde bile zor zapt ettik birbirimizi. Doğru ki söylüyorsun. İçimizde yani birisinin şey olması nelere ne sebep olabilirdi. Ay onu bırak. Bir taraftan da şöyle bir durum var. Ya ben cevabın orada gizli olduğunu düşünüyorum hala biraz. Nerede? Cinsiyetlerde. Cinsiyet ayrımında mı? Niye sormadın abi o zaman ya? İlla karşı cins olmasına da gerek yok yani. Ve aynı cins olsaydı evet. Ben de şey derim, çok basitti aslında, cevabı var. Konuşmuyor musun arkadaşım? O zaman ben senin en değerli eşyanı kırarım. Bak bakalım konuşuyor mu konuşmuyor mu? Bence onu konuşmayanın yapması lazım. Ve? Çünkü gıcık olan konuşmayan gibi geliyor bana. Hayır gıcık yani, pislik yapıyor. Yani senin en değerli eşyanı kırmak zorunda kalırım falan diye böyle bir konuşmuyor ama ettiği tek cümle bu. Mesela evet. Öyle bir adam. O zaman şey derim ya, benim şeyim de belli. Tehditle ben adamı konuşturmayacağım, kimse yok yani. O zaman kedi girer. Evet doğru. Kedinin gireceği niye söylenmiş? Adam neyle geldi? Sürekli. Arabayla geldi. Arabana kedi girer. Ne kedisi üstelik? Hiç fark etmez. Hayır, çamlık kedisi. Çamlık kedisi girer. Oktay'a söyleyeyim, Oktay konuşmasın. Oktay'cığım arabana kedi girer. Vallahi çok rahat girer. Ya sorun. Bunlar hiç şeyler sorun değil. Soru eksikti diyorsun. Soru eksikti. Ama esas olan artık şunu da söylemekte fayda var. Soru biraz çelişkiliydi. Çelişkilerle doluydu. Bu çelişkiler yumağı hafta sonu. Biz isterdik ki ilişkilerle dolu bir soru olsun. Kim kimi diye bir şey olsaydı mesela. Böyle ama bir durumda oldu, kim kimi. Çelişkilerle dolu. Hep çelişki, hep çelişki. Keşke biraz ilişki dedik ama netice şudur. Böyle bir durum arkadaşlar gerçekleşemez. Neden? Çünkü ne böyle bir DJ var, ne böyle manyak dolu. Yani lütfen, ben daha güzel bir dünya sen düşünüyorum. Sen hiç anlamamışsın Fahir. Hayır anladım canım, ne böyle bir şey. Ama anlamadım, ben hiç anlamadım. Buyurun. Hadi hadi anlat. Hadi en güzel sen anladın bence. Evet. Hadi anlat. Şimdi burada iki çelişki bir arada olamaz gibi bir açıklama geldi. Ama şunu şu şekilde açıklayabiliriz. Diyoruz ki burada Ege Oktay'dan uzundur. Oktay Ege'den uzundur. Böyle bir şey olabilir mi arkadaş? Olamaz. Emran Bey'in açıklaması buydu en son. Ben de niye Deniz'le aksanıyla konuşuyor onu da bilmiyorum. Konyalı diye biliyoruz kendisini ama böyle bir şey olabilir mi arkadaş diye son noktayı koydu. Evet. Şimdi bence hala kafada sorular var. Evet Oktay bir de sen anladın. Ya iki çelişki aynı anda olamaz işte. İki çelişki dedi ki bu bir çelişki zaten. İki zıtlık aynı anda olamaz. Heh işte budur Fahir ya. İki zıtlık aynı anda olur, niye olmasın canım. İki zıtlık zıt aynı anda olamaz. Zıt renkler mesela evde kullanırsın, çok da hoş olur. Ya zıtlıklar diye bir şey yok cevapta. Bu iki durum aynı anda olamaz diye. İşte bu kadar bir basit. Sen ne yapıyorsun Ege'cim? Mouse temizliği mi? Mouse temizliği. Bahar şimdi, geldi. Bahar geldi. Ege Kayacan durmuyor, durdurulamıyor. O zaman çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra yeni bir yarışmayla. O zaman ben bir soru sorayım mı? Hadi sonra. Bir daha. Ama zor bir soru. Neyle ilgili? Bunu yolda düşündüm. Ama ciddi mi? Evet ciddi bir soru. Tamam. Ama çok zor bir soru. Tamam mı? Düşün. Kağıt kalem al. Ne zaman bir daha hazır. Gerek yok. Hiç gerek cevabını yok. Da hemen almak istiyorum. Tamam. Tamam. Eşekle farkı var mı? Süt mü? Sevgi mi? ikisi de. Bunun çünkü tek bir cevap. Yani bunun tek bir esprisi var. Yok. Denildiğinde gülüyorsun. Onun dışında bütün cevaplar zekice cevap oldu. İkiniz de süper zeka çıktınız. Teşekkür ediyoruz çok ya. Çok teşekkürler. Sen o zaman ben sana bir şey yapayım. Sor. Fahir sen biliyorsun bunu, o yüzden tamam. Ege'ye yapıyorum. Zeki Müren de. Zeki Müren. Nasıl? O kadar safsın ki. O kadar safsın ki. Sana komik gelmedi ama sen şey korkturma düştüğün için sana komik gelmedi. Peki ben o zaman soruyorum. Sor canım. Fahir'e soruyorum. Bana niye soruyorsun? Bu ya? Bir zeka sorusu. Sor. Üç kere new new new de. New new new. Amerika başkenti. Washington DC. Yani New York. Ha, doğru. Hay ben tuzağa düştüm. Evet. Peki Fahir, bir tane de sen sor. Hani bana geçen gün sormuştun ya, sen de ona Ege'ye sor. Hangisi? Beyaz beyaz. Ha. Şimdi. Hatırladın mı? Tamam. Bu kağıt ne renk? Kağıt kalemle mi? Yok hiç gerek yok. Sen sadece Fahir'e sorduğu soruyu. Kalem almam lazım. Bu ne renk? Kağıt rengi. Yok yani. Kağıt rengi, gazete rengi. Yani bu ne? Beyaz. Beyaz. Siyahın zıttı ne zıtlı? Griler. Griler de var hayatınızın içinde. Bir de neler var? A4. Not. Müsfette. Müsfette kağıdı. Bu ne de? A4. A4 değil mi? İnek ne içer? İnek ne çabuk içer? Çabuk. Gazoz. Hayır. Erikli mi? Erikli. Veya şaşal. Ne cevabı? Şaşal ne? İçer. Su mu? Süt olacaktı abi. Sütmüş. Ay. Evet. İşte ama, zeka böyle bir şey sevgili dinleyiciler. Ama sen adeta ne yaptın? O kağıdı göstererek, beyaz kağıdı göstererek benim beynimi kodladın. Yani şey gibi Terminator 3'te adeta böyle bir parmağını sokuyor. Kör kör parmağım gözüne gibi yani. Bizimkine. Ondan sonra ve bizimkinin beynini adeta baştan programlıyor ve ölüm makinesi haline getiriyor. Doğru. Onun gibi bir şey yani. Aynen öyle. Onu sen yaparım ben. Yani beni zihnimi bulandırdın. Bulandırmak bir kenara. Yeniden baştan programladım. Reconstruction dediğimiz hadise. Bir yolculuğa çıksanız. Evet. Ben bir soru soruyorum. İkinizin tamam. Birden. Zihninizin bulanmasını mı istersiniz? Midemizin. İçinizin bulanmasını mı tercih edersiniz? Ben zihnimi... Bir tanesi bulanacak ama hangisi? Zihnim. Kişilik testi bu. Çünkü, ben de zihnim. Çünkü neden? Mide bulantısı ben çok nefret ederim. Üstümüz başımız bakar. Ha, ama şey olur. Tuzlu ayran verirsen midemin bulanmasını bastırır. Biraz da kırık kırakla onu kabul ederim. Peki. O zaman midem bulansın. O zaman şimdi bak bir soru geliyor. Ama bu soruda bir dakika. Bunu bir ciddi düşünün. Çünkü bu hakikaten önemli bir gerçek soru. Bir zeka sorusu. Tamam. Şimdi bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Evet. Uzun bir yolculuk. Tamam. Yanımıza bir şey alalım mı? Birbirinizi yiyecek. Etkileyecek şekilde cevap vermeyin. Yazalım mı peki? Herkes cevaplarını yazsın. Ben tamam. Yazmaya gerek yok. Ben akılda tutmayı dert ediyorum. Ben yazacağım. Yandan bir adam size kutuda şeyler olur ya. Meyve suları. Evet. Kutuda meyve suyu uzatıyor. Hı-hı. Kardeş bizim bir arkadaş daha vardı. O gelmedi. Senin kısmetineymiş bu meyve suyu. İçer misin diye. Hı-hı. Ben bir şey sorabilir miyim? Bir dakika şimdi. Peki. İçer misin? Ama ben bir şey sormak istiyorum. Tamam. Otobüsle yolculuğu mu tren yolculuğu tren mu? Yolculuğu. Tren yolculuğu. Neli meyve suyu? Kayısı. Ay ben kayısı sevmem. Şeftali var mı? Şeftali de var diyor. Şeftali varsa şeftali içerim. Tren yolculuğu. Oktay sen? Ben alırım ama bir şartla. Parasını veririm ben. Hayır para vermem. Ben parasını veririm. Ama mesela evde yaptığım kurabiyelerden ikram etmek şartıyla. Tamam. Çünkü ayıp. İçiyorsunuz olur. Yani. Evet. İçiyoruz ama karşılığında bir şey veriyorum. Ne oldu? Ne oldu? Bütün paralarınız falan çalındı. Sen öyle zannetiyorsun. Ama kurabiye verdim abi ben. Ben o paranın üstüne uyuşturucu şey yapmıştım. Onlar o parayı almakla. Ben onların ilaçlı meyve suyunu içmekle. Onlar benim sakalımı kesti. Ben onlara o parayı vermekle. Onların. Çünkü ikimiz birden uyuyakaldık. Ben 45 dakika bir saate uyanırım. Ama bir uyandığım zaman onlar hala uyurken görünce. İşte o zaman intikamım acı olur. Ne oldu ki onları anlamadım ben onu. Para verdim ya ben. Evet. Oktay'ın kurabiyelerin içinde ne vardı sen ne diyorsun? Yemedi ki adamlar. Nasıl yemedi? Diye meyve suyunu içerken. Olur mu? Biz öyle yapıyoruz. Biz enayi miyiz? Ben önce onun kurabiyeleri yemesini beklerim. Sen niye yemiyorsun dedi adam sana. Sen niye benim kompartımandımdasın zaten? Ayrı ayrı yolculuktasın sen zaten. Ben ayrı ayrı yolculuktayım canım. Ben Oktay'ın şeyini şey yapıyorum. Oktay öyle kurabiyeleri. Buradan bu. Esrar maddesi koyuyor. Testimizde geri zekalı olduğunuz çıkmış oldu. Çok teşekkür ediyorum. O zaman şu Voldek'le devam edelim. Şu Voldek. Sanatçı. Make My Day dinleyeceğiz sevgili dinleyiciler. Hemen ardından da duruma göre artık ne yapacağımızı şaşırmış bir şekilde üstümüzü çıkararak radyo koridorlarında mı koşturacağız yoksa mikrofon başına mı geçeceğiz belli değil. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.